Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha macera dolu bir cuma sabahında birlikteyiz ve o maceranın tam kalbindeyiz. Buyursunlar efendim. Güzel misiniz? Neşeli misiniz? Buyursunlar efendim derken buyurun. Siz buyurun. Allah ne verdiyse hep beraber yiyelim. Oktay günaydın. Neşeliyiz. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel. Bugün ne hafta sonu güzel. Biliyorsun. Bugün hafta sonu derken? Hafta sonunun başlangıcı. Arif ediyorsun yani. Kıp kıp kıp diyorsun yani. Bizi nereye çekiyorsun Oktay? Vay, kendi kendine gidiyorsun bir yerlere ya. Ya valla. Gidiyorsun diyorum, bak dikkat et. Gidiyorsun diyorsun da itelenip de gidip artık şey gibi oldum. Kendi kuzu kendine oldum. Gidiyorsun. Ne var ne yok, nasılsın, ne yaptın? Sağ ol, nasılsın, ne yaptın? Ne yaptın? Cuma sohbetleri böyle olmasın Oktay. Ne yaptın, nasılsın, ne yaptın? İyi, sen ne yaptın? İyi, dostum. 6 hafta ömrü kaldı. Kimin? Demiş Steve Jobs'un. Steve Jobs'un mu? Valla Steve Jobs'un fotoğrafını yorumlatıp bir gazete... 6 hafta kalmış demiş. Bunun gitti fotoğrafa gidiyor. Fotoğrafa bakarak kalan ömür anlaşılıyor. Bir de ben bakayım mı Steve Jobs'a? Bir göstersen ya. Aman her zamanki şey ya. Her zamanki Steve Jobs. Şeyi tutarken, iPad'i tutarken böyle çekilmiş bir fotoğraf. Abi çok ayıp bir şey ya. Terbiyesizler. Pis bir şey değil mi bu? Tabii canım, Steve Jobs hani hastalandı falan filan diye böyle yorumlarda bulunması. Pis gazetecilik anlayışı demişler. Pis, çirkin, yavan. Neyse, biz güzelliklerden tabii bahsedelim. Tabii güzellik, ben sana söyleyeyim. Evet, bir güzel, mutlu edecek haber hemen ben, sana ben gelsin. Ben hemen derledim onları. İstersen küçük bir derlemem var. Onu ben sana vereyim. Baba ve baba, evet, anne ben, olan. Anne baba, ebeveyn yani diyorsun. Ünlülerimiz diyorum ben. Baba olan ünlülerimiz. Kim olmuş olabilir Ege? Sana baba soruyor. Tabii Ege, sen bu kadar suskunluğunu artık bozman gerekir. Nasıl ki? Baba olan ünlüler ama öyle laletten baba değil. 8. kez baba olan ünlü. Rhythm of my heart. Hadi Ege, bunu bir bakalım. Beating like. Hayır, bir daha yapsana, çok güzel yapıyorsun ya. Bir Mahmut Tuncer, iki bu adam zaten. Rod Stewart. Rod Stewart. Bak, hemen bildi, gördün mü? Fahir'in taklidinden bunu anlamak da bir ayrı maharettir. Fahir'de taklit varsa bende de anlama var. Bir daha Mahmut Tuncer yapsana Fahir. Okey, ama sen hayır, bir yani 3 gün önce yaptın da bir daha derken onu kastediyorum. O yani. Ben şimdi şu anda reklama geçerken yapsın. Evet. Tamam, not ederim. Tamam. De hadi bakalım diye şey yapacağız. Şey evet. Tamam. Evet. Rod Stewart 66 yaşında 8. kez baba öyle oldu. Öyle değil Oktay, bu tür haberleri nasıl veriyoruz? Rod Stewart parantez içinde 66, parantez dışında ya, 8. Evet. kez baba. Parantez içinde 8. Doğru. Kapat. Doğru. Helal olsun insanın, hakikaten Rod Stewart olası geliyor. Kendisinden 26 yaş küçük yeni eşiyle. Kendisinden 30 santim uzun. 26 yaş küçük eşi dediğin 64 yaşında demek kadın doğurdu. O da helal olsun. O da Rod Stewart 90-95. Evet canım, 66 diyorlar da hiç inandırıcı değil ya. Bir 10 yıl önce yine böyle bir haber yaptığımızı ben çok net hatırlıyorum. Kaçıncıydı hatırlamıyorum düzenli ama. Düzenli olarak yapıyoruz biz, Rod Stewart köşemiz var. Adam düzenli olarak çocuk yapıyor. Biz ne yapalım? Rod Stewart'ın beline bizim dilimize kuvvet diyoruz. Ya bakalım. Efendim. Diyoruz ve bu kez de anne olan ünlülerimize geçiyoruz. Ama anne olan ünlüler. Sen böyle bir yerlere mesajlar mı vermeye çalışıyorsun? Ne bileyim ya, böyle herkesin bebeği olmuş bugün. Oktay çocuk teşvikiyle uğraşıyor bu arada. Didem'le şahsi meselelerini yayına taşıma. Bütün ünlüler çocuk sahibi oluyor Didem, ne dersin? Kıp kıp kıp kıp. Ya bari şu haberleri verdikten sonra açık etseydiniz ya. Daha haberin ortasında açık ettiniz. Yasemin Dalkılıç desem. Aa. Size. Ya anne oldu. Su altında mı doğum gerçekleşti? O zaten olmazsa olmaz herhalde. Suda doğumdur herhalde. Suda doğum olması şart. Ayrıntı verilmemiş ama suda doğumdur. Türkiye'de suda doğumun öncü isimlerindendir. Var mı onu bilmiyorum da bütün annelerin, bütün hamilelerin bir ilk aklına gelen şey var. İlk trimesterde bahsettikleri şeylerden biri. Suda doğum düşünüyoruz. Nerede? Onu araştıracağız. Vaktimiz var diye dolaşıyor. İkinci trimesterde de normal doğum mu konuşuluyor? İkinci trimester hamileliğin balayı olduğundan saçma sapan şeyleri pek düşünmüyorum. Normal doğum ne zaman konuşuluyor? Ben herkesin normal doğum istiyorum diye bir konuşulduğunu biliyorum. Normal doğum dediğin sezaryen öncesi. Sezaryen olmayan doğum. Evet, o zaman sezaryen öncesi diyor, dikkat edersen Oktay'cığım. Sezaryen öncesi. O da isteniyor. Şartlar el verirse çok kişi yapıyor normal doğumu. Hmm. Ama benim hiç çevremde yok ya normal doğum yapan. Şeyle ilgilidir o. Yapıyla ilgilidir. Evet. Bir Hürrem çatır çatır bazen doğurdu uğraşmıyor mesela. Hürrem'i gördükten sonra Türkiye'de normal doğum kesilir, ben size söyleyeyim. Bence de. Hiç o çok köstekleyici bir şey oldu. Anam diye. Arap bacıya dönüştü ya o güzelim Hürrem. Süleyman diye bağırıyor. O zaman herhalde epidural de yok. Epidural takı tasarımı yok, vardı. O dönem onu anladık. Ama epidural maalesef olmadığından dolayı çatır çatır doğumlar. Oğlan mı? Oğlan mı diye. Yalnız bir baba için en korkunç şey olmaz mı o ya? Ne? Doğumdan kadın kırık Türkçeyle çıkıyor. Karını göndermişsin. Süleyman diye çıkıyor. Ama zaten Süleyman diye hep Süleyman diyordu canım. Süleyman diye girip Süleyman diye çıkana sözümüz yok elbette. Ama Süleyman temelini... diye girip Süleymancığım müsaadenle ben doğuma giriyorum. Padişah olduğu için yine ona izinle giriyor. Ve Süleymancığım şehzadem oğlum. Ay bir de oğlumu ne çirkin söylüyordu oğlum. Sen daha güzel söylüyorsun Fahir. Mahmut Tuncer'den sonra Hürrem taklidinde de Hürrem, Rod Stewart ve bir numara ama hala Mahmut Tuncer. Jessica Alba da. Affedersin ama o da o gebe miydi Oktay? Gebe miydi doğurdu mu? Yok, çünkü ben artık takip edemiyorum. Hayır, o gebe. Ha, o gebeydi ya. O gebe. Evet. Saçma sapan bir şey yapıyoruz ama sevgili dinleyiciler. Dinliyorsanız hala bakalım ilerleyen dakikalarda takı törenine geçeceğiz. Kim ne takmış diye. Öyle bir köşemiz var bu sabah sizin için. evet. Doğurmuş mu adam? Doğurmuş. Yasemin evet. Dalkılısı. Hayırlı olsun denir. Tebrik ediyoruz o zaman. Yani hayırlı olsun denir. Analı babalı büyüsün denir. Bunlar bizim adetlerimiz. Adını ne koymuş? Adını Nur Topu yok o isimli olamaz. Öyle dizi var biliyor musunuz? Ne adını? Adını Feriha koydum. Ha evet evet. O nedir da... o dizi? O da ağlatan dizilerden mi? O ağlatan yok ya şeyden emekli yok. Olan kızın oynadığı dizi. Neydi? Aşkı Memnu'da. Tamam Aşkı Memnu'da. Nihal. Bütün emekli olanlar köşkten gece kondulara düştüler. Öyle ya şimdi burada da öyle sıkıntılar var ama o da böyle başka bir dram. Niye? Dram üstü dram. Tek kendini ayakta tutan kim var? Firdevs Hanım. Dikkat Firdevs edin. Hanım hakikaten yani saraydan saraya dedi. Saraydan hiç saraya geçti hakikaten. Bir, yani... durumu iyileşen bir tek o var doğru söylüyorsun. Evet. Yani bir de dizinin sonunda son golü attı bize çemçük ağzıyla. Hayır. Bitti. Evet. Reklam zamanı geldi. Hadi artık. De hadi bakalım biraz da reklamlar. Sevgili dinleyiciler Fahir A'ya yapmak istiyormuş. Ona bir müsaade ederim sonra gündeme geçeriz. Geç kaldık ama yani girişte yapmamız gerekiyordu. Onu bir sonraki şeye sakladım. Tamam o zaman bizim için de iyi oldu. Senin de amma şartın var Fahir ya. Bazılarını çıkışta yapıyorsun bazılarını girişte yapıyorsun. Oktay benim biraz... Bir Mahmut Tuncer diyorum reklama çıkışta. Bir şey diyoruz disiplin, onu girişte. Disiplin benim böyle bir anlayışım var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yalnızlıktan bunalan astronotlara ne oldu? Sıkıntıdan bunalanlara adeta ne dopingi oldu? Hızır dopingi. Bravo. Evet astronotlar da öyle. Bize de bu bir hızır dopingi oldu dediler. Onlara robot gönderiyorlar. En son reklamı mı izletmişler astronotlara? Hangi reklam o ya? Hangisi? You astronaut. Onu mu izletmişler? Çünkü hızır dopingi olabilecek tek reklam o. Türkler uzayda reklamını diyorsun. Bir astronotu mesleğinden soğutabilecek evet. Tek şey. Tiksindirtecek. Bence tüpçüleri de soğutur. Ve lanet okutacak. Yani bilmiyorum bence iki meslek dışındakileri de soğutabilir. Beni bile mesleğimden soğuttu reklam. İşte yani illa astronot olmasına gerek. Onu mu Fahir? Yok o değil. Hayda. Onda biraz evet moraller bozulmuştu zaten ondan sonra bütün çalışmalara hız verildi. Japon bir robot arkadaşlık sitesi diyeceğim firması. Robot yapıyor bunlara. Bunlar da işte orada bir can şenliği olacak. Sohbet, muhabbet, oyunlar yüklenecek. Efendime söyleyeyim. Daha neler neler. 2013'te de UY'ye gönderilmesi planlanıyor. Biraz birkaç sene sıkıntıyı çekmeye devam edecekler. Çok güzel. Ben nöbet tutacaklar işte. Bunlar geceliğin yattımın nöbetleri var ya. Tabii. 3-5 mesela. 3-5 mesela nöbeti. Veya 5-7 bilmeyenler için. Böyle şey yazıyorlar. Onbaşı astronot diye. Nöbetçi astronot. Uzay yürüyüşü yapıyor arkasında iki tane. Bazen taze ekmek alıyorlar. Sabah nöbet. robot ayrıca dünyaya Twitter yoluyla mesajlar gönderecek. Ya çok özür dilerim de koca robotun kullandığı gene altyapı Twitter mı? Ne olsun be anacım be. Uzaya gitmişsin ya. Aç kendi sitesini açsın oradan yapsın ya. Senin dediğin blog diyorsun. Ha bir şey yapsın yani şey midir? Bak hayır. Senin de iyi çalışıyor yalnız bu robot dünyası. Valla sağ olasın. Twitter çalışıyor yani. Ondan sonra sağlık ve stres verilerini günlük olarak bir Excel tablosuyla gönderecekmiş. Stres verilerini zarflayarak mı yapıyor? Kapalı zarf yani mesela sen şimdi oturuyorsun orada astronotsun. Robot diyor. Nasılsın? İyisin. Ne yapar? Ya böyle bir şaka yapıyor falan. Senin şakaya tepkine göre stresini mi şey yapıyor? Olabilir tabii ya. Mesela bugün ne yapıyorsun ya falan deyince stres seviyesi çok yüksek. Evet, bir gün önce mesela böyle el şakası yapılmış, hoşuma gidiyor. Bir gün sonra yapıyor, tepki veriyorum. Diyor ki bunun ayarları bozulmuş falan filan gönderiyor. Tabii bilmiyorum tam olarak içeriğini. İnsanlara benzeyecek. Ama Excel aydın tablosu kullanıyor dedin değil mi? Excel ve Twitter'la işini götürüyor ya abi, uzaydaki robot. Bugünün şöyle teknolojisiyle Excel ve Twitter'la yapılamayacak şey yok. Öyle söyleyeyim sana. Buna hologram TV dahil. Başka bir şey söylemiyorum. Artık ayrıntıya girmiyorum. Uzayda bu adamlar internete bağlı mı? Aa doğru. Tabii canım. Bir dakika hayır. Kablolu mu kablo? Kablosuz. Wireless. Wireless denen bir teknoloji var abi. Yani bir anlatmadı mı ya? Hala soruyorsunuz. Ben internet tabanını mı kullanıyorlar? Ne yapıyor? İnternette mi dolaşıyorlar bu adamlar? Uzayda olduğu için muhakkak bir yerden bir uydu bir şey görüyorlar yani herhalde. O dalından yiyordur ben sana. NASA'dan doğrudan bir bağlantısı vardır falan bir şeyler. İletişim tamam ayrı bir kanaldandır ama düz internete giriyor mu bunlar? Düz internet. Düz internet Google mı diyorsun? Efendim ben... Adamın düz internetten anladığı bak. Google mı onu soruyor. Yani mesela bu adamlar dizi indiriyorlar mı orada? Torrent diyorsun yani. Ha yani o tip şeyleri var mı? Uzayda torrentçilik serbest. Yoksa doğrudan bir hatla mı gönderiyorlar bunları mı? Yani bunların PC dediğimiz kendi şahsi bilgisayarları var mı? Yoksa orada uzay gemisinin ana bilgisayarından girmiyorlardır internete. Ha, Oktay'ın daha önceki şey bilgisayarıyla gibi mi diyorsun? Şey olur ya lütfen bu bilgisayarla internete girmeyiniz çünkü şey olur. Odandaki bilgisayar gibi Oktay. Senin yani odan vardı ve senin şahsi bilgisayarın vardı ya. Ha, vardır abi ben sana söyleyeyim. Laptoplar mı? Laptop da vardır. Bir tane PC vardır. Bir Mac'lik için ortak PC. Ortak. Ama üstünde herkese... şey yazıyor. Buna bir şey yüklemek yasaktır. Yasaktır yani. Veya işte doğru. Onların USB Hakan'ı sokmayın. Kimse oraya şey diyor. Sormadan yüklemeyin diyorlar. Onun dışında abi. Laptop. Herkesin birer tane laptopu. Laptop değil çok büyük laptop. Notepad. Notepad veya Notepad veya Word. Herkese birer tane veriyor. Yani gazeteleri okuyorlar mı mesela gündüz? Bu adamlar. Peki, okuyorlar tabii canım. Ediyorum ya. Okuyorlar abi. Bir saniye, ama bilen dinleyicimiz varsa bize bir yani şimdi yardımcı olsun. O kadar şey konuşuyorsunuz ki boş. Ya nasıl sizi boş? Hiçbir açıklamanız beni tatmin etmedi. En son ölen adam niye dirilmiyor dediniz diye sordum ben. Hiçbir şey söyle. Ölen adam öldü falan diye açıkladınız. Sonra ben doktora sordum onu çok güzel açıkladı bana. Ölen adamın neden dirilmediğini. Ne tip insanlarla görüşüyorsun Ege? Doktora sorun. Bunun için doktora gitmiş adam. Doğru, bak, güzel, öyle mantıklı. Adam şikayetiniz neydi dedi. Ben de şey, arkadaşlarım hiçbir konuda bilgi sahibi değil dedim. Efendim dedi. Sorular soruyorum, hiç cevap veremiyorlar. Nedenmiş? Atların ayakları üşür mü diyorum. Nal var, üşümez diyorlar dedim. Ondan sonra da her soruma cevap verdi. Daha güzel bir cevap var mı? En son verdiğin örnekle her şeyi yıktın, gittin vefasız diyorum sana. Artık o bitti Soner Erican'ın Yeliz'le düetinden. Herkes de Yeliz'le düetinden bahsediyor ya. Uzaydan sonra enerjiye geçmeyelim lütfen. Daha evet ya. Daha Kadir İnanır var arada. Yani. Yani benim sorum açık. Soralım. Sor bakalım. Sevgili dinleyiciler, uzaya hakim dinleyicilerimiz. Uzayda astronotların şahsi bilgisayarları var mı ve doğrudan internete bağlanıyorlar mı? Yoksa böyle NASA ile aralarında intranet gibi falan bir şeyler mi var? Mesela. Cevap veriyorum. Evet. İnternet de var, intranet de var. İkisi de var uzay imkanında. Hocam uzay bir şey sorabilir miyim? Bu iki intranet var. Nedir? Özel bir... Kendi aralarındaki yazışmaların yapıldığı şey. İntranet. Gibi düşün. Siz onu uydurdunuz mu yoksa böyle bir şey gerçekten var mı intranet? Öyle deniyor ya değil mi? Bankacılarda falan filan. Fortran falan dersi almadın mı? Orada girişte öğretiyorlar ya. Bu abi biz Fortran'a değil de şeye girdik. Pascal'a. Pascalcılar. Biz Pascalcıydık yani. Ne oldu o Pascalcılar, Fortrancılar ya? Yani o... Onlar unutulmaz anlar olarak kalıyor. Write elen, read elen yani. Bak onu da bir konuşalım. Bir zamanlar deli gibi herkes Fortran öğreniyordu falan. Gelecek Fortran'da falan deniliyordu. Yazılım. Bitti C++. Niye ben Pascal aldım? Tamam Pascal. Sen de Pascalcısın? Tabii ben Pascalcıydım. Pascalcılar, Fortrancılar ne oldu? Onu da ayrıca bir soralım da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hakim misiniz bu uzay konularına? Abi uzaya değil ama bilgisayarla alakalı. Evet, ha, o da olur, o da olur. Bir iki bir şey. Astronotların uzayda internete girme durumu biraz sıkıntılı. Niye? Hani, internetten, hani direkt internete girmeleri mantıksız ve hatta olumsuz. Yani şöyle yapılabilir. Bu kapsüllerin içindeki makinelerden bir remote desktop yapıp işte artık NASA'ya mı bağlanıyor? NASA'da sunucu bir makine mi olur? Ya da NASA'da sadece bu kapsüllere ait internetlerden ya da işte bu tip veri alışverişini sağlayan bir sistem vardır. Niye yani peki sakıncalı? Çok özür dilerim. Niye sakıncalı? Sakıncalı değil, yoktur. Yani uzayda wireless internet kullanabilecekleri bir istasyon yok ki. Nasıl yok ya? Hayır, fark etmez canım. Önemli olan sürü... sonuç yani bizim evet, dediğimiz. Yani tabii. NASA'daki server üzerinden bağlanılabiliyor ama değil mi? Girebiliyorlar internete. Tabii ki, tabii ki. Yani, yani gazetelere bakabiliyor mu bu astronotlar gündüz? Kesin bakıyorlar abi. Yani internete giriyorsa istediği her şeye bakıyordur zaten ama şöyle bir durum var. Astronotun orada girdiği verilerin tamamını NASA'daki elemanlar da görüyor. Ha, o kadar da rahat dolaşamıyor diyorsun. Aynen öyle. Ünlüleri hiç böyle görmediğiniz sayfasına giremiyor. Bakamıyorlar mı ya? Hemen çünkü profil analizi çıkıyor. Abi bu adam her gün ünlüleri böyle görmediğinizde giriyor. Bu adam gözü döndü. Sıkıntı bunu yaratabilir. Hayır, şöyle düşünün. Veri tabanı kullanmak zorunda bu vatandaşlar. Çünkü orada gördükleri, işte rapor tuttukları tamam, yani tüm bilgilerin tamamını bir veri akışına işlemek zorundalar. Hmm. Bunları da işte hani bizim kendi bilgisayarlarımızdaki şey gibi düşünün. Uzak mesajlı bağlantısı var ya, yani çoğu kullanmaz. Zararlı bir şey olduğunu zanneder ama. Ne bağlantısı? Uzak masaüstü bağlantısı. Remote desktop control. Ha evet, evet, evet. Remote desktop control. Kesinlikle. Buna benzer bir sistem kullandıklarını zannediyorum. Hatta böyle bir şey olmakta zorunda. Ve hatta hani bunlara özel bir yazılımda yapmış olabilirler. Peki bir şey soracağım Murat Bey. Siz Fortran, Pascal bunları aldınız mı zamanında? Fortran eğitimi aldım ama nerede işime yarayacak hiç bilmiyorum. Bu, ne oldu şeyler? Genel olarak Fortran diye bir şey var mı? Bir meseleyi Fortran'la çözen adam var mı dünyamızda? Yani benim denk geldiğim yok. 2000'li yılların en kullanılan programı, yani en şu an bizim de kullandığımız programımız SQL. Hmm. Af buyurun ne? SQL. SQL diyorsunuz. C++ evet. Falan vardı, o ne oldu? Çünkü bir de C++ vardı. C++'ları server sistemleri için uygun değil, kullanamazsınız. Onlar hani şahsi kullanımlar için. Şahsi kendi zevkime C++ öğren. Peki Pascal ne oldu? O da mı gitti? Vallahi dediğim gibi Fortran eğitimini ben gördüm yalnız. Basic ben ne de... oldu? Basic de vardı. Bak Basic onun... en kötü durumda ya. Basic sürünüyor şimdi, sokaklarda şarap içiyor. Hala. Olur mu canım? Visual Basic o. Visual yani, Basic. Visual Basic ya, o tabii içlerinden bir tek o çıktı, Visual Basic. Murat Bey çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İşte bak teknik tarafı var. Siz mühendislikler mi hepsi Fortran alıyordu? Biz çünkü... Yok ya, Pascal aldık işte biz. Ya hepsi diye bir şey yok. Senin galiba kafa basmayacaklar. Evet, bunu Pascal'a gönderin. Diğer mühendisler Fortran'a gelsin. Doğru hatırlıyorum. Olabilir, öyle bir şey olabilir. Makineciler Fortran aldı diye evet ben biliyorum. Evet ya. Ev arkadaşlarım. Biz matematikçi, biz Pascal aldık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey mi? Evet. Peki Murat'tan sonra Burak. Hakikaten bak, bilgisayarcıların bazı şeyleri ortak oluyor. Bazı harfleri. Burak Bey dinliyoruz, buyurun. Önce Fortran'cıydım, önce onu söyleyeyim ama Fortran artık kalmadı. Kalmadı mı? Hiç mi kalmadı? Biraz kendimize kadar da mı yok yapabileceğimiz bir şey? Hiç kalmadı mı? Yani farklı arayüzler kullanıp hani çalıştırabiliyorsunuz. İşte yeni Windows'larda çalışmıyor. Çalışmıyor. Hay Allah. Ama Basic kendini geliştirdi biraz önce söylediğiniz için. Gibi şu anda .NET oldu en son hali. Ne oldu? .NET. Evet. Hmm. E ne oldu şimdi o Fortran bilginiz sizin? Bir altın bileziğim var kolumda diye düşünüyordunuz. Saçma sapan bir şeye dönüştü o. Aynen öyle. Çok gariban bir şirkete giderseniz belki kullanabilirsiniz. Yok. Ben yalnız hala bilmiyorum. Belki bizim bölümün özelliğindendir. Siz hangi bölümden mezunsunuz? Makine. Makine mühendisi. Metalurji bölümü Pascal alırdı. Metalurji için geleceğin mesleği derler biliyorsunuz. Yani o yüzden ben hala Pascal'ı zaman zaman açıp eski kitaplarını falan okuyorum. Yani Fortran bitmiş olabilir ama Pascal'ı özellikle bizim bölüme verdiler. Hangi bölümler Pascal alırdı, hangi bölümler Fortran alırdı, hatırlıyor musunuz siz? Vallahi yok, hayır orasını bilemiyorum ama biz Fortran almıştık. Siz peki Fortran'la herhangi bir meselenizi çözdünüz mü Burak Bey bugüne kadar? Kız meselesi de olabilir. Yani bir kız o konuda çok şeydi. Ben ona ben yardım etmiştim. Ben Fortran'ı öğreteyim dersiniz. Bu da size bir şey olur. Fortran'ı öğreteyim Visual Basic de vardı. O yüzden artık Fortran o zamanlar bile eskiydi. Yani demodeydi ama hocalar sağ olsun önce onu öğrendikleri için onu öğretiyorlar zaten. Bizim Pascal'la şey yapan, hoşlandığı kıza mesaj veren adam vardı ya. Pascal'la yazdığı programda. Hadi ya. Yani tam I love you yazmıyordu da ona benzer bir şey yazıyordu. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler Burak Bey. Görüşmek üzere. Şey vereyim, uzayda internetle ilgili bir şey. Buyurun. İnternetleri olduğunu direkt biliyorum. Bir keresinde bir belgeselde izlemiştim. Astronotun çocuğu oluyordu. Doğumunu canlı olarak internetten izlemiştim. İnternetten mi izliyordu yoksa? Kimin çocuğu oluyor mu? Gamarayla. Astronotun. Ya doğru, neyle iletecek? Doğumunu canlı olarak mı izliyordu? Evet, internetten kendisine izlettirmişlerdi. Peki adam. Çok özür dilerim ama bu aynısı NASA'daki koca ekranda da izlenmiyor mu? Adamın karısının orasını burasını. Bütün iş arkadaşlarım, iş arkadaşları. Beyler, radyonun çocuğu doğuyor bugün. Geldin inşallah, dilemiyorum. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. O belgesele nereden ulaşabiliriz? Hay Allah. Hay Allah. Benim de o kadar merak ettim. Belgeselci olduğumu bile bile. Evet, hakikaten. En merak ettiğin kısmını anlatmadılar. Neyse, bunu nereden şey yaptık? Astronot. Soner Arıca dedik. Fortran dedik. Basic nereden araya girir? Onu ben şey yaptım. Ha, sen diyordun. UI'de robot olacak. Ve UI'de robot olacak. Olacak. Ondan sonra o da Twitter'a bağlanacak. Her şey buradan yola çıkarak gerçekleşti. Ben yeni bir robot teknolojisi düşündüm. Geliştirme konusunda hevesli arkadaşlar varsa. Ne düşündün? Twitter'dan bana ulaşsınlar. Çünkü teknolojiyle bağımız Twitter'da. Şimdi bu robotları yüz yapmaya çalışıyorlar diye. Evet, yaptılar bile. Onun yerine böyle bir oraya monitör koysalar. Ay, çok çirkine gel. Garip bir nasıl çirkin ya? Monitörde güzel güzel gerçek insan yüzleri olsa. Her duyguya göre değişik yüz Her ifadesi. Her duyguya göre değişik. Böyle adam gibi insan görürsün. Orada ben böyle çirkin peruklu, çirkin Japon robot yaptılar. Ben ya, bu sayede peruk teknolojisi ne kadar ilerledi ayırt edemezsin. Eski perukları düşün, bir de yeni perukları düşün. Hı-hı. Bir, iki, bir insan sıcaklığı arıyor insan tabii ki orada ekranda. Ekranda biraz daha sıcaktır. Isınıyor çünkü. Ya demek ki orada başka şeylere ihtiyaç varmış yani. Ekranı biliyorsun, temizliği zor, şey zordur uzayda. Başka sıkıntılar vardır. Başka ya, şeylerin gelişmesine yol açıyor diyor yani Fahir. Ha bak yani adam gerçek çözdü, benim ne demek istediğimi anladı. Diyor. Mesela ekran olsa ekranda ne gelişebilir ekrandaki görüntüyle? Başka hiçbir şey faydası olmaz. Size şöyle sormak istiyorum. Yani bir dünya düşünün. Sevdiğinizin yüzünde bir dünya bir şey seyredeceksiniz. Dizi. Mesela hani Oktay'ın kafa hepimizin kafasından büyük ya. Evet. Ben mesela... O yüzden Fahir benim kafa pahalıdır. Fahir bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyelim Spartaküs'ü izledi. Evet. Abi geçen bölümde şu oldu falan filan diye. Fahir diyorum. Bir saniye. Bunu senden dinlemek istemiyorum. Sana geliyorum. Sen anlatırken yüzünde o görüntüler oluyor. 70 bine bir kontrastla mesela. İnanılmaz. Arkadan ışıklar vermiş. 100 böyle. Hertz. LED. 100 Hz tabii. LED benim, ben çünkü 200 Hz kullandığım için henüz altyapı buna hazır değil. Şu anda ben... Çok güzel olmaz mı bir insanın yüzünde dizi seyretmek? Bir insanın yüzünden dizi seyretmek. Olabilir Ege, aslında niye öyle demiyorsun? Doğru söylüyor adam. Şu basılan düğme neyin habercisi? Neyin habercisi? Yani şu anda bu örnek benim üzerimden verildiği için ben hemen ikna oldum. Şu anda çünkü yani gözümde canlandı. Ben teknolojiyle biraz daha artık şey olalım istiyorum ya, bu Darth Vader gibi. Bak ki Darth Vader. Düşün ne kadar eski teknolojiyle çalışan bir adam. Doğru, simsiyah çat çat çat diye düğmeler var üstünde. Göğsünü diyorum ben. Happy topu da kaç düğme var yani. Şimdi bugün olsa bir panel taksalar dokunmatik falan bir şey olur. Tabii ki. O kadar uzay teknolojisi. Dokunmatik olur da sonra da çabuk bozulur. Darth Vader'ın da bakımı. Yağlı yağlı olur. Mesela Darth Vader neydi? Her cuma günü bakımını yapıyordu. Doğru da. Cuma sabahı ama dokunmatik her gün bakım yapmak zorunda. O kadar, o düğmeler şimdi mesela bir Darth Vader çok affedersin çay içiyor, şeker çay. Lak buraya dökülüyor. O mesela tuşa bir basılıyor. Yapışık kalıyor. O tuş yapışık kalıyor. Ki ben hiç basarken de görmedim tuşları. Orada mesela güzel bir ekran olsa, kıyafetine hani göre böyle bir şey olsa. Ben çok istiyorum şu göğsümde bir panel olsun. Göğsüne bir panel mi istiyorsun? Herkesin olsun tabii. Benim de ne bu adam ucube demesinler. En güzel panel tabii gene bende olsun da. Herkes de bir panel olsun. Masif mi istersin? Masif mi? Hı hı. Olur mu canım, bu uzay malzemesi? Evet ya Oktay, sen de yani panel şey dediğin nasıl? Dokunmatik mi? Dokunmatik. Büyük böyle bir iPad kıvamında bir şey buradan. Bazen iPad'den dizi oynayacak. Hallice. Yani herkesin şeyi göğüs kafesine göre. Ben öyle bir tane yazılım da yaparım. Mesela kalp atıyor gibi. Fortran'la yazarım onu. Tam önüne çok riskli abi. Çünkü yemek yiyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir de sen damlatan döken adamsın. Ama artık yani özgürce yiyorsun yani yemeğini. Üstüne bir film çektirirsin abicim. Film çektirirsin. Yemekten sonra ağzını sildiğin peçetenin kenarı, temiz kenarıyla da şu paneli bir sil. Dışarıda yemek yiyorsan kolonyalı mendil isteyeceksin. Fazla da aç, tık tık tık sildin. Kağıt peçeteyle de üstünü bir daha üstüne çektin. Bitti. Olur abi yani. İstedikten sonra yaptırırsın ya. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi panelde iz kalabilir ıslak mendilden sonra diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Mehmet Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Bu şeyle uyduyla, daha doğrusu uzaydaki internetle ilgili bir şeyler söylemek için, hı-hı, aradım ben. Buyurun. Bu şey, diğer arkadaşların da ucundan kıyısından değindiği gibi bunlar şeyle bağlanıyorlar. Mekiklerinde yüksek hızda bir internet bağlantısı sağlayan bir şey var, anten var. Ha, dalından yiyorlar mı gerçekten? Astronotların ve şeyden faydalanıyorlar. Yani bu yüksek hızda internet uydu. Satellite internet servisi diye geçiyor. uydudan internet yayını yapan istasyonlardan faydalanıyorlar. Vay Eren Bey, nasıl hızlıdır. Peki, diyorsunuz. Peki bir şey soracağım Mehmet kaç, Bey. Kaçla evet. geliyordur orada mesela siz bize anlamamız için? Açık söylemediniz ama kaçak mı faydalanıyor bunlar? Eğer öyle bir şey varsa babasını yapıyordur NASA. Öyle söyleyeyim Ege. Kaçırıyorlarsa babasını yapıyordur. Bu arada Fire şey çok yüksek hızla bağlanıyor. Mesela yani biz diyelim ki biz 8 hıza şey diyoruz ya, abo diyoruz. Astronot orada neye herkes abo diyor? Abo demiyor Fahir. 8 hıza ne kadar hızlı diyen var. Diyen de var. Arı diye bağıranlar var. KU band diye geçiyor onların şeyi. Evet, biraz daha yavaş anlatın. Evet. Tamam, iyi gidiyorsun. Bu kadar yavaşlamayın canım Mehmet Bey. Yani şeyini bilmiyorum tamam ama çok yüksek hızla bağlanıyorlar. Mesela 300 siz, mü? Siz bize dizilerden örnek verin. Dizilerden. Mesela evet şu diziyi şu kadar zamanda indirirler diye. Mesela 24'ün toplam. Ya şöyle söyleyeyim. Bir DVD filmi 5 dakikayı geçmez indirmeleri, download etmeleri. Abi çok iyi. Ben size söyleyeyim çok iyi. Vay be. Vay be. Hem de iyi kalite diyorsun. Astronot. Dünyada biz bu hızı yakalayabiliyor muyuz? Uydu internet yayını yapan şeyler var. Türkiye'de de var. Peki onunla mesela Found.com'a girebilir miyiz? Yoksa gene Türk Telekomünikasyon kapatmıştır. Yok, bu spiye yazısını. Kullanmıyorlar. Altyapısını kullanmıyorlar. Dediğim gibi uydudan internet yayını yapıyorlar. O yüzden çok yüksek hızla bağlanıyorsun ama çok pahalı. Çok direkt, pahalı direkt ama uydu... değiyor diyorsunuz. Direkt uydudan mı görüyor peki Mehmet Bey? Efendim? Direkt uydudan mı görüyor? Yani mesela uzayda tabii, uydudan bir iletişim uydusu belli bölgelere işte atıyorum eğer Almanya'da bir şirketse Almanya geleneğine bir iletişim uydusu şey yapıyor Oktay. Yüksek hızda internet yayını yapıyor. Onun özel bir şeyi var. Modem ve router'ı var. Onunla siz o şeyden hizmetten faydalanıyorsunuz. Ve yani şu an kullandığımız internetten çok daha hızlı bir şey var. Altyapısı. Herkese astronot olmayı yönlendirdi. Demek ki vallahi. İyi bir astronot bir arkadaşın olsa demek ki çatır çatır. Ona söylersin o indirir sana. Tabii abi, astronot... Jingo ile getirir. Yani veya CD'ye basar. Değindikleri gibi şeyde de yeryüzünde de herhangi bir şeye bağlanabiliyorlar Ege bu bağlantı sayesinde. Yeryüzüne gideriz. Yani uzaya da gitmeye gerek yok hızlı yani internet. Herhangi bir bilgisayara, internete bağlı herhangi bir bilgisayara remote desktop'la bağlanıp herhangi bir şey yapabiliyorlar. Bu eşinin bilgisayarı bile olabilir yani. Peki çok teşekkürler Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Ne kadar bilgili insanlar ya valla. Türkiye neydi uzay merkezi mi kuruluyordu? Yeni. Ha, uzay akademisi kuruluyor. Uzay akademisi kurulacak. Onlar daha görüşmelere başlamadan biz gençleri astronotluğa teşvik ediyoruz. Mehmet Bey sağ olsun. Hakikaten. Ben onu. Bize Mehmet biraz Bey de ismini aldım. İlk kadro açıldığında Mehmet Bey'i de işe alacağım ben orada. Çünkü uzay teşviki çok önemli şey. Orada şeyler ne? Pozisyonlar ne? Pozisyonlar Mehmet genel iyi. Müdür herkese. Koordinatör diyorum 8-9 tane başkan varmış zaten. İyi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhaba. Görüşüyoruz? Ben Sarp. Sarp Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben bu internet konusuyla networkle ilgili branşım bu şekilde olduğu için bir iki düzeltme yapmak istiyorum. Buyurun, lütfen. Şimdi bu hızlar zaten dünyada yakalanabilen hızlar ve bu KU band yerine onlar gigabit internet kullanıyorlar. Gigabit mi? Yani... bir saniye bir dakika gigabit dediniz değil mi? Yıllarca evet. Jogolite dediğimiz şey gigabit çıktı yani? Oktay. Allah Allah. Allah nasıl bunun yazılması nasıl? Bizim dünyada mesela 8 megabit dedi Fahir Bey'in. Onun yaklaşık 1000 katı civarında bir hız abo! Oluyor. Abo! Çok özür dilerim ama buna abo demek lazım. Yani 5 dakika değil o zaman 5 saniyede ben koca diziyi... Nasıl yazılıyor? GB diye mi yazılıyor? Nasıl yazılıyor? Gigabit? Evet. GB diye yazılıyor. GBPS. Yani o zaman sizin dediğiniz hızlarda bir dizi iniyor mu diye baktığımızda zaten inmiş mi oluyor? Vallahi öyle. Aslında öyle bir şey de mümkün değil. Bizim kullandığımız hard diskler 10.000 RPM'de çalıştığı için en fazla saniyede 100 megabayt civarında bir yazım yapabiliyorlar üzerine. Hı-hı. Bunun sebebiyle de 100 megabayttan daha fazlasını hard diskimize alamıyoruz. Ama hard diskimiz iyi olsa, çok bayağı iyi olsa düşün, öyle canım. Bir şey olabilir. Ha. Yalnız masraf artıyor değil mi Sarp? Yok daha iyisi. Evet. Sarp Bey masraf artıyor yani şimdi hard disk masrafı çıktı. Mehmet Bey söyledi değişik router alacağız falan giderek bu şey oluyor yani. Aslında o şimdi astronotsanız eğer bir router'a gerek yok. Onlar zaten telsiz iletişimi için kullandıkları kendi bağlantıları var. Bunun için ekstradan bir malzeme kullanmıyorlar. O zaman astronotsanız bedavaya geliyor demeye getiriyor anladığım kadarıyla Sarp Bey yine. Tabii Türkiye'deki kamu kurumlarına baktığınızda en düşük hız en az 50 megabit oluyor zaten. O zaman astronot olmaya gerek yok. KPSS'ye girelim ya. KPSS evet. Oymuş yani. Doğru vallahi ne güzel ya. Çıkarken bakanlıktan akşam şey yapacaksın. Download'a salacaksın dizileri. Yalnız, peki Sarp Bey çok teşekkür ederim. Yalnız bir de bir ben şey soracağım. Teşekkür ederim. Ne kadarlı öbür taraftan ne kadarlı aktı önemli değil mi indirdiğimiz yerden? O ne kadarla aktı önemli ama ha. Sizin hard diskinizin de eski hard diskler 4000 RPM mesela. Onlar da saniyede en fazla 60 MB civarında yazım yapabiliyorlar. Ben bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Sadece sorduğu soru çok önemli bir soru olduğunu belli eden bir cevap verirseniz zaten hepimiz evet, o da bir bakış açısı. Yani şey gibi mi? Böyle bir yerden şelaleden küçük bir bidon doldurma gibi bir durum mu oluyor? Tabii ki. Şakır şakır akıyor ama bizim bidonun ağzı kısa olduğunda orada sıçrıyor falan, paçalarımız falan ıslanıyor. Evet. Aynen o şekilde, evet. İnternet paçası diye bir kavram teknoloji dünyasına attık. Çok teşekkürler Sarp Bey, görüşmek ben üzere. Ben de teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar. Demek ki neymiş? O zaman gideceğiz, iyi suyumuzu marketlerden alacağız. Evet abi, hazır. Şelalelerden doldurmayacağız. O en önemlisi. Oktay abi, yemin ediyorum bu adam hakikaten ya, vallahi. Ne bu adam ne? Ya bu adam da hadi bakalım. Ama sen şimdi beni çok mağdur durumda bıraktın. Bilerek yaptım biliyor musun? De hadi bakalım dedikten sonra reklamın arkasına sığınmanı istemedim ama. Cüren cüren sevgili dinleyiciler. Diğer bir deyişle bildiğiniz duran duran. All you need is now. 103.1 Radio Today. Yay! Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.26 oldu saatimiz. Küçük Mübaşir'le buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir'in en son macerasında birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Küçük Mübaşir tıkandığı anda, ölümle burun buruna geldiği anda sizin yardımınıza ihtiyaç duyacak. Küçük Mübaşir'i bu hafta kurtarmak için Küçük Mübaşir kırmızı feneri Şarlman'a tut diyeceksin. Tekrar ediyoruz. Şarlman. Orada yanlış bir kelime gider. Bütün bölüm gider. Onu ben... Bütün bölümün hakikaten gitmesine yol açar. Aman sevgili dinleyiciler lütfen. Küçük Mübaşir kırmızı feneri Şarlman'a tut. Ne zaman bunu gündeme getireceksiniz? Küçük Mübaşir yılan oynamaya başladığı anda işlerin sarpa sardığını hissedip telefonu uzanacaksınız. 210-30-30'dan bizi arayacaksınız. Küçük Mübaşir kırmızı feneri Şarlman'a tut diyeceksiniz. Bu arada... Kodlayalım mı Şarlman'ı? Şarlman diye... Hevesli dinleyicilerimiz şimdiden not etsinler. Sonra o şeyde küçük bir aşk kırmızı şey, şeye tut, nereye, yani, neye tut falan gibi evet, bir durum olmasın. Çünkü bölümde en ufak bir aksama her şeyi alt Amerika'daki Amerika'daki bölümde de iki sefer. Bu şey yüzünden iki sefer evet, çekilmiş. Tam da Super Bowl'da denk gelmiş. Evet. Her şeyin hayırlısı demek. Hazırsanız yepyeni maceramızla buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Son 2 3 4 Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası küçük mübaşir şirketin maskotu küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Geçtiğimiz haftalarda vicahiye çevrilen davamızın son kararını Hakim Aksımıl açıklayacak. Evet, geçen hafta vicahiye çevrilen davanın bir üst mahkemeye aktarılmasına karar verildi. Bir üst mahkeme mi? Bir üst mahkeme mi? Bir üst mahkeme mi? Ama ben bugüne kadar hiç bir üst mahkemede mübaşirlik yaptamadım ki. Acaba bu küçücük boyumla bir üst mahkemede de aynı şekilde başarılı olabilir miyim? Hakim Aksımıl amca. Evet, hazırlıklarımı yaptığıma göre evet. Efendim canım. Bir üst mahkemede bir mübaşir olarak bana ne görev düşüyor? anda sana bu görev düşüyor. Hiçbir görev düşmüyor. Nasıl ya? Nasıl mübaşirsiz bir üst mahkeme olabilir mi? Üst mahkemede mübaşir olmaz küçük mübaşir. Bunu bilmiyordum. Hukukun temel bazı bilgileri eksik bende. Hukuk fakültelerinin birinci sınıfında ilk derste hocalarımız söylerdi. Bir üst mahkemede mübaşir olmaz. Bunu herkes bilir küçük mübaşir. E ben ne yapacağım peki? Vallahi sen de burada kalacaksın. Michigan'da kendi başının çaresine bakacaksın. Ama ne yapacağım? Bu dava aylar sürebilir. Ben burada mübaşirlik de yapamadıktan sonra aç kalırım. Ben sana şöyle söyleyeyim küçük mübaşir. Aylar hatta yıllar sürebilir. Ne yapacağım burada? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Vallahi başının çaresine bakacaksın. Başka bir mesleğim de yok. Mesleksizim. Mesleksizseniz mesleksizsiniz. Küçük bir... Ben sıkıntılıyım şu anda. Gideyim bir şu camdan bakayım da belki içim açılır. Aa, Michigan'ın atları geçiyor. Aa, o zaman ya bizim bir tanıdık usta var, onun yanına vereyim seni. Usta mı? Evet. Ne ustası bu? Oto ustası. Aziz usta. Hakim Aksım amcam. Bu efendim? Ortam bir çocuk isteği için sağlıklı bir ortam değil. Lütfen beni buraya bırakma. Yavrum yapacak çok fazla bir şey yok. İşimiz bittiğinde seni gelip alacağız. Mübaşirliğine kaldığın noktadan devam edeceksin. Aziz! 12-13'ü ver. Aziz! Ya bu kim geldi oğlum bir bak. Bu Michigan otosanayi Mostim ne kadar sıkıcı bir yermiş ya. Biraz sıkıcıdır ama. Oo! Vay vay vay vay vay vay vay vay. Hoş geldin hakim. Hoş bulduk azizciğim. Yavrum bak bu küçük mübaşir, bunu sana bırakıyorum. Artık eti de kemiği de sana ait. Benim acil otobüse yetişmem lazım. Ne et oldu derken kemik derken. Araban nerede? Haksımın neden getirmedin? Ne diyeyim? Arabayı sattık arabayı. Oo, başına neler geldi. Neyse bana müsaade. Bu küçük mübaşir, bu da Aziz Usta. Hadi bakalım güzelce anlaşın. Uleyn. Uleyn derken? Gel bakalım buraya. Gir şu tulum bak. Şu kapının arkasında tulum var. Git giy onu hadi. Tulum mu? Ama ben daha önce hiç tulum giymedim ki. Acaba boyuma göre midir? Aziz Usta. He ana. Bunun bir ufağı yok mu? Biraz bol olmuş ama iyi iyi rahat olur gel. Gel bakalım. Şu yat sen de yat. Nereye yatıyorsun ya? Arabanın altına gel. Gelsene oğlum. Bir gazoz mazoz bir şey istedik bana. Ne gazozu daha var. Öğle tatilimize daha var. İşin temel prensiplerini anlatsaydı bana. Yat anlatacağım işte bak. Şurada ver 12-13'ü ver. Evet. 12-13 derken. Demin de istemiştim ben. Onu ver. Bir küçük oğlum bu değil ya. Bir bak. 11 mi? Kaç? Bana bak küçük mübaşir. Bana rakamlarla gelme Aziz Usta. Sana bu işin sırlarını anlatacağım. Hazır mısın? Anlat evet. 1. Dışarıya takım vermeyeceksin. Vermeyeceğim. O duvarda ne yazıyor bak git bak o anahtarların durduğu duvarda ne yazıyor? Dışarıya takım verilmez. Ve istenmez yazıyor gördün mü? Doğru. Vermeyeceksin kesinlikle. Ne diyeceksin dışarıdan gelen adama ne diyeceksin? Dışarıya takım veremeyin. Aferin. İyi öğrendim. Bayağı kafalısın sen ha. Aziz Usta. Heh. Aramızda çok bir şey yaşanmadı ama sizi şimdiden bir baba olarak görmeye başladım. Aferin lan. Bu tokat son bağda tam kopmaz bir şekilde bağlamış oldu. Aziz Usta istersen beni güzelce bir eşek sudan gelene kadar döv. Ondan sonra da bu mesleğin bütün inceliklerini öğret. Michigan'ın en iyi oto tamircisi olmak istiyorum. Hadi vur bana. Bana bak. Şurada ibrik var. Git bakalım etrafa bir sula hadi. Vur bana. Ah! Ah! Ah! Nerede kaldı bu pideci ya? Aziz Usta. Ne pidesi lan? Pide söyledim sana. Ne pidesi? Menemen yiyeceğiz. Ne pidesi? Michigan'ın menemeni. Daha menemeni geçen gün etmedik miydik? Ağzım da bozuldu. Gerçekten giderek ustalaşıyorum bu işte. Aferin iyi oldu iyi oldu. Bana bak bundan sonra müşterilerle muhatap olma aşamasına geldin. Evet. Müşterilere ne diyeceksin? Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Geç müşteri sorununu anlattı. Arabamın şusu var busu var dedi. Ne diyeceksin? Bu sonuçta bir dakika. Bu sonuçta... Kes lan kes! Pandora'nın... Allah! Sana öyle demedim. Kapalı kutu bu. Açmadan bilemem diyeceksin. Evet. Ne diyeceksin? Kapalı kutuyu açmadan nereden bileceksin diyeceksin. Nereden bileceksin değil. Bilemem diyeceksin. Bilemem. Anladın mı? Anlamaya çalışıyorum. Şunu da şuraya takayım, maksat işiniz görülsün diyeceksin. Maksat işimize görsün diyeceksin. Çalışmıyor diyeceksin. Motor çalışmıyor diyeceksin. Motor çalışmıyor onu, diyeceksin. Onu benden gizli söyleyeceksin. Bahşiş isteyeceksin. Anladın mı? Anlıyorum. Anladın mı lan? Şimdi daha güzel kafamda otur. Ana! Bir pembe araba yaklaşıyor. Aha! İlk müşterin geliyor. Kutlu ailesinin küçük kızı. Aman tanrım. Şu kızın sarı saçlarına, fiyonklarına, potinlerine, entarisine bak. Aşk böyle bir şey olmalı. Ona gerçek bir usta olduğumu göstermem lazım. Hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Aziz usta, merhaba. Hoş geldin. Güzelim, nasılsın? Nasıl, baban nasıl? İyiyim, çok çok selamları var size. Roger Kutlu, annen. Annen de iyi mi? Annemgiller de çok iyiler. Bu küçük bey de herhalde yeni başladı. Tanışın bakalım, bu küçük mübaşir. Benim adım küçük mübaşir. Senin adın ne? Elizabeth Rachel. İsterseniz bana kısaca Eli veya Rachel diyebilirsiniz. Rachel mı? Daha önce hiç kimseye Rachel dememiştim. Söyle Rachel, sıkıntın ne? Sıkıntı, arabamız çalışmıyor. Sonuçta kapalı bir kutuya bakmasan açamazsın. Anam, kapalı bir kutunun içine kutunuza bakabilir miyim? Aziz usta, bu ne diyor ya? Sapık sapık konuşuyor. Yavrum, ilgilenecek seninle, ilgilenecek. Ben şu anda mene mene bakıyorum. Siz çözer, küçük mübaşir çok iyi usta. Hadi bakalım, bakın. Söyle Rachel, sen gazoz içiyor musun? Her zaman içmiyorum. Gazozlu içeceklerden daha çok doğal. Mesela soda seviyorum veya bitki çayları. Ben de bitki çayı severim. Ne seversin? Ben mesela ekinezeye bayılıyorum. Ben de bitki çayı olarak ıspanak. Ispanak yiyorum. Ispanak boyu uzatsın sözü. Enteresan. Rachel, senle ne kadar çok ortak yönümüz var. Senle arkadaş olsak ya. Diyorsun. Araç sonuçta kapalı bir kutudur Rachel. Açmadan bilemezsin. Aracı burada bırakın. Çarşambaya ben size gün vereyim. Çarşambaya saat kaç gibi geleyim ben? Biz sizi arayalım. Telefonunu verir misin Rachel? Veya sen bizim telefon. Oo, o ne kadar güzel bir telefon öyle. Simsiyah ve incecik. İstersen alabilirsin. Bende 2-3 tane daha var. Yok, almayayım. Ben Hakim Huxtable'ın telefonunu kullanıyorum. Üstelik içinde yılan var. Tamam Rachel, ben seni arayacağım. Seni öpebilir miyim gitmeden önce? Yok, o kadar da değil. Ama ben bu telefonu bırakayım istersen, ben gideyim. Sen bana oradan bir taksi çağır. Bırakma bence. Ne yaptınız lan? Elinize yüzünüze mi bulaştırdın küçük mübaşir? Yok, kapalı kutu dedim, açmam lazım dedim. Bu arabanın stop lambası da yanmıyor. Yanmıyor derken? Ya evet, gelirken onda da bir şey oldu. Yolda hep bana korna yaptılar. Olmaması lazım. Hayır, olmaması lazım. Olmaması lazımmış. Senin şoförün nerede? Senin şoförün? Su dökmeye gitti. Lavaboya gitti yani. Bozuk musun? Bunun stop lambası da değişmesi lazım. Ay, ne eksiği varsa yapın, hepsini babacığım ödeyecek. Senin taksin geldi. Hadi sen bin git. Benim taksim geldi. Küçük mübaşir. Tanıştığınıza çok memnun oldum. Telefonu alıyorum o zaman ben. Al tabii canım. Ne alakası var? Oldu. Ne telefonu ya? Beni delirtmeyin. Aziz usta, görüşmek üzere. Hadi güle güle. Hadi güle güle kuzum. Hadi melek. Çarşamba günü annem tiramisu yapacak. Hep beraber oturup yeriz. Veya istediğiniz cheesecake falan varsa. Tiramisu mu? Bir tane çırak geldi. İş yerinin havası değişti. Ulan şu herife bak. Ulan ne böyle yıldızlara bakıyorsun? Akşamın gecesi. Böyle bakıyorsun lan uzaklara. Dalmış. Burası oturma yeri mi? Kalk çalış. Hayvan herif. Eşek gibi çalışmaya hazırım Aziz Usta. Ama iş dünyamla ilgili ufak bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Ne oldu? O gelen Rachel var ya. Evet. Galiba kalbimi çaldı. O kadar güzeldi ki. O lepiska sarısı saçları, fiyonkları, potinleri. fırfırlı ederiz. Hiç aklımdan çıkmıyor. Potin mi? Evet, Potin. Onun arabasını tamir edersen belki gözüne girer ve onunla bir aşk yaşayabilirim. O ne dersin? O zaman şu stop lambasından başla. Kalk! Kalk lan! Ama sence olur mu? Çünkü o kim bilir kimin kızı, ben küçük mübaşir. Ne diyorsun? Olur tabi oğlum, Kutlu ailesinin kızı, o belli. Sen de küçük mübaşir, neden olmasın? Unutma, karınların kalbinden geçen yol arabasından geçer. Yani aramızdaki sınıf farkı bir soruna yol açmayacak mı Aziz Usta? Ha, onu demeye çalışmıştım. Tabii ki yol açacak. Sen sen söyledin ya. Sonuçta sen bir işçisin. Ha, işçisin sen. Sana... İşçi. Sen işçisin, sen işçi kal. Giy tulumları. Onu dedirtmeye çalışıyordum zaten de. Demek işçiyim. O zaman ana şu enteresan bir plan. Aziz Usta. Oh. Bu esas yargı değil galiba. Elinde sadece bu mu var? Bir gün belki... Aha, işte benim geçtik yıllarımın şarkısı. Yabancı sanatçıdır bu. Hacım Aksımıl amca da zamanında yabancı müzik dinlediğim için beni dövmüştü. Tamam nüdür. Evet, yavaş yavaş çalışayım. Bunun esas şarkısı olsaydı ortama daha uyardı. Aziz Usta, şarlmanı hallettim. Gerçi şarlman dediğin şeyin ne olduğunu anlamama rağmen şarlmandan hallettim onu. Sana bir şey soracağım. Bu stop lambasını neyle değiştireceğiz? Ooo, stop lambası kırmızı kırmızı. Kırmızı olacak. Kırmızı şey yok mu? Lamba. Elimizde hiç kırmızı lamba kalmadı. Artık çöz oğlum, her şeyi bana sorma ya. Allah Allah. Ama elimizde parça olmasan, orijinal parça olmasan. Parçasını getirtmek de çok masraflı olacağına göre orijinal parça olmadan nasıl halledebilirim? Çarşambadan önce parçayı da getiremeyeceğimiz gibi. Hakkım var, harika bir fikir geldi. Kırmızı fenerimi oraya takabilirim. Aziz Usta, merhaba. Aa, hoş geldin, hoş geldin. Hoş Rachel, bulduk. Ne yaptın? Hiç, annem size krem brüle gönderdi. Ay, Hatırın ne zahmet ettin. Merhaba küçük mübaşir. Dur, kabını boşaltayım, geliyorum. Merhaba Rachel, nasılsın? Teşekkürler. Aziz Usta, yalnız o kabın içine başka bir şey koymayın, annem kızıyor. Geçen gün motor yağı koymuşsunuz. İstemiyor öyle şeyler. Rachel, ne güzelmiş. Basmadan bir kıyafetin var. Lepiska sarısı saçların, kordelelerin. Ama potinler aynı. Ben genelde haftanın iki günü bu potinlerimi giyerim. Rachel, arabanı hallettim. Üstelik ben hallettim. Eline koluna sağlık küçük mübaşir. Hiçbir sorunu kalmadı değil mi? Özellikle de bunun bir parçası eksikti. Stop lambası. Stop lambası mı? Ay, çok önemli bir şey o bildiğim kadarıyla. Maksat işini görsün diyerek ben oraya kırmızı fenerimi taktım. Ay, o kadar iyi kalplisin ki küçük bir bağış. Al bakalım. Getir bilim. Al. Gres yağı götür bu sefer de annene. Ay, çok teşekkür ederim. Kap boş gönderilmez. Ben de sana üst tüpülerden bir bebek yaptım. İstersen bu üst tüpü bebeğiyle oynayabilirsin. Küçük bir bağışır. Efendim canım. İşçisin sen, işçi kal oğlum. Giy tulumları demedim mi ben sana? Yalnız Aziz Usta, kırmızı fenerle stop lambasını şey yaparak kızı mest ettim. Hallettin mi bakalım küçük bir bağışır? Bakın. Kırmızı fenerimle şey yaptım. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Frene bastığın zaman diye bir ses çıkacak. O bir sıkıntı olacak. Bir kontrol edelim. Bas. Bırak. Bas. Bırak. İyi olmuş. Ne kadar güzel. Yalnız şimdi bunun bir de yağının değişmesi lazım. İstersen o sırada arkada biraz yılan oynayalım. Ne dersin? Vallahi bana uyar Aziz Usta, sence de bir sakıncası yoksa. Tamam, bırakın siz, bırakın, hadi gidin sohbet edin. Ben yağı hallederim. Biliyor musun Rachel? Aslında ben büyük maceraların içinde bir insanım. Basit bir işçi değilim. Ne tip maceralar genelde? Dünyamızı bin bir surattan koruyorum. Bin bir surat mı? Ay, ne kadar saçma. Bin bir surat diye bir şey mi kaldı? Sene olmuş 2011. Yalnız artık bin bir suratın karşısında tamamen çaresizim. Çünkü... En güçlü silahım olan kırmızı feneri Senin arabanı da kullandım. Senin için kendimi feda ettim yani. Bak bu yılan. Bu yılanla bu noktaları yemeye çalışıyorsun. Senin telefonunda oyun var mı? Ay ben onu kreşe giderken yapıyordum ya. Benim telefonumda şöyle bir oyun var. Kreş mi? Kreşe giderken. Ben hiç okuma fırsatı bulmadım biliyor musun Rachel? Hemen mesleğe atıldım. Aa ne kadar güzelmiş o telefon. İncecik. İnceciktir hem güzeldir. Bak bunda şimdi aplikasyon dediğimiz şey var. Mesela ben sana şöyle göstereyim. Şu tip bir oyunum var benim. Ne tip bir oyun o? Nasıl? Onu göstermeye çalışıyorum da bir türlü gösteremedim. Keşke önceden hazırlasaydın Rachel. Ay bu da çok zor oluyor biliyor musun? Bazen tıkanıyor. Hiç düğmesi yok bu telefonunun. Yok tabii ki üstüne dokunarak şey yapıyorsun. Dokanmalı mı? Dokanmalı. Sen de dokanmak ister misin telefonuma? Beni öpebilirsin istersen. Öpmek mi? Anne yok, öpeceğim seni. Arada onu bir söyleyeyim dedim. Ana ne kadar güzel bir şey bu. Buna oynuyorsun. Normalde bundan ses çıkıyor ama. Allah belanı şimdi versin Recep. Allah senin belanı versin. Başka da bir şey söylemiyorum. Vallahi şimdi çıkmadı. Niye öyle oldu? Demek ki heyecanlandım ben. Ben yılana dönüyorum. İstersen sana telefonumu bırakabilirim. İster misin? Gerek yok. İstersen beni öpebilirsin veya yanımda durabilirsin. Ulan! Tamam tamam geliyoruz. Ne yaptınız hadi bitti arabanın işi. Dur ben yılan oynayacağım. Bak Rachel seyret. Bak ne kadar güzel oynuyorum görüyor musun? Çok kıvrak hareketler. Çok kıvrak hareketler. Alo. Hah neyse. Tüh rekorda gitmiş oldu. Bir daha. Bak şimdi Rachel. Bak ben de sana bunu göstereyim. İşte 2 saattir gözüm. Allah belanı versin Rachel. 1 saat mi sürdü açması? Gerizekalı. Gel göstereyim. Yok gerek yok. Yılan iyidir. Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri şarmana tut. Şarman mı? Şarman. Şarman ne lan? Rachel o telefondan internete giriliyor mu? Bakayım burada. Buradan biraz az çekiyor ama girilir tabii. Yazar mısın? Şarman neymiş? Şarman. Giriyorum bir saniye. Şarman. Ben şu anda bir googling yapayım. Googling mi? Googling yapıyorum. Uzat Fahir. Allah belanı versin. Şarman evet. Şarman yani şanzıman. Şanzıman mı? Kırmızı feneri şanzımana tutacağım ama... Kırmızı fenerimi senin gözüne girmek için arabanın saplanmasına taktım. Şimdi şanzımana tutacak hiçbir şeyim yok. Aman derdin kırmızı fener olsun küçük bir başır. Bu telefonumun kırmızı fener aplikasyonu var. Kırmızı fener aplikasyonu mu? Tabii ki. Al istersen. Onu açman da 1,5 saat sürecekse hiç uğraşmayalım Rachel. Bak şeylerin altına giriyorsun. Eğlenceler. İzlenceler bu mu? İzlencenin altında. Bak. Kırmızı fener aplikasyonu. İzlence diye mi koydun folder'ın adını? Ne kadar güzel bir Türkçen var. Yabancı dilim kuvvetlidir biraz. Alacak mısın yoksa daha bekleyeceğiz mi? Alayım. Alayım. Ne? Dur bakalım. Şimdi bu kırmızı feneri şalmana tutayım. Olamaz. Boston mi? 1001 Otosanayi Tamirat İmalat Merkezi mi? Rachel. İkimiz de büyük tehlikedeyiz. Hiç sesini çıkarma. Şimdi bu şarjı çöküyor mu bu? Şarjı en fazla bir gün. Bir gün gidiyor. Tabii kullanmaya bağlı. Bazen yarım günde bittiği de oluyor. Ne yaptınız lan? Gel. Aziz Usta. Çok güzel yaptık. Ne yaptınız? Oldu mu? Ellerim de yağ içinde. Rachel hazırla sen. Niye hazırlayayım? Niye hazırlayayım küçük babam? Ne oldu lan? Ne fısırdaşıyorsunuz? Kırmızı fener aplikasyonunu açmak. Aziz Usta. Ne? Şalman'ı kız gibi yaptım. Bir motoru açayım da görmek ister misin? Aç bakalım kaputu. Kaputu değil mi? Dur. Bakayım. Bir eğileyim şöyle. Aç. Recep aç. Akayım. Aç. Şifremi vereyim. Onun tuş kilidi var. Ne oluyor lan? Ne fısırdaşıyorsunuz arkamda? 1-2-3-4. 1-2-3-4. Ne kilidi lan? Ne diyorsun lan? Bir dakika. Tuş kilidi. 1-2-3-4. İyi güzel. Cillop gibi olmuş maşallah. İyi güzel. Bas bakayım bir. parmaklarım gres yağı olduğu için kaydır kaydır. Tasını çekin, nereye kaydırıyorum? Ben dikeyim, dur. Olmuş. İzlence. Ay eğlence değil, izlence. Eğlence de mi? İzlence, izlence. İzlence. Açıldı. Şundan basıyorum. Bas. Kırmızıya mı basıyorum? Kırmızıya bas. Aziz Usta, bir saniye bakar mısın? Hı? Rachel, gözünü kapat sen. Ay çok fena. Bu insan olamaz. İnsan değilim tabii ki. Bimbi Surat, ne oldu? Kırmızı feneri senden alıp sonsuza kadar kurtulacaktık. Ama bu küçük bütün her şeyi bozdu. Aziz Usta, ne yapıyorsun? Rachel, o Aziz Usta değil, o Bimbi Surat. Bimbi Surat'ım ben. Gerizekalı! Ayağından tut! Tutma! Cicik olan Gresya! Bacağından tut! Tutamıyorum, bacağımdan tutamam! Şuraya kaçıyor! Bu taraftayım cicik kuşlar! Öbür tarafa kaçıyor! Aynı tarafta! Can kuşlar! Hoşça kalın cicilerim! İşte böyle hakim aksımlı amca! Gider ayak! Rachel da kaputa sıkıştırdı. Vay be, demek Rachel da kaputa sıkıştı ha. Evet, o küçücük kafası, lepiska saçları ve kordeleleriyle koptu. O sırada biraz ağladım ama sonra kendimi toparladım. En acısı da neydi biliyor musun Hakim Aksımlı amca? Neydi küçük mübaşir? Kaputa o küçücük kafasıyla birlikte telefonu da sıkıştı ve kırıldı. Yapma ya. O kadar güzel bir telefondu ki Hakim Aksımlı amca. İstersen sana o telefondan yapalım. Ne dersin küçük mübaşir? Aklına çok takıldıysa baktıkça Rachel'ı hatırlarsın. Hayır hakim aksımlı amca. İstemiyorum. Çünkü bugün bir şey öğrendim. Aramızda bir sınıf farkı olduğundan benim o telefona hiç ulaşmam mümkün olmayacak. O bende bir hayal olarak kalacak. Ben senin telefonunda yılan olmayı tercih ederim. Hakim Haksim amca. Bu arada bir üst mahkeme nasıl sonuçlandı? Valla baya güzel sonuçlandı. Hepsine idam verdim. Halloldu bitti. Vodka gazozlarımızı içelim istersen. Durduğumuz kabahat. Haksim amca. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim zın zın zın. Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo 10'de. Modern Sabahlar sona erdi.